żeśmy podeszli do tego krzyża, który żeśmy stawiali, klęknąłem i zacząłem płakać. On mnie podniósł, no i tak jakoś do domu doprowadziliśmy się. Od krzyża szedłem do domu, ja się bałem cały czas. Niektórzy nawet płakali. Przestańcie stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze matki i żony, szare i zmięte jak nasze życie. Szczególne wspomnienia i szczególny audiodokument. To był reportaż Polski Sierpień Janiny Jankowskiej. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd liczy na 120 miliardów złotych z unijnego programu na nowe systemy uzbrojenia i fortyfikacje. Unia finalizuje umowę z Mercosurem. W czwartek do Brukseli jedzie polski minister rolnictwa. Brzydka pogoda żegna wakacje w Tatrach. Jest deszczowo i zimno. Polska będzie największym beneficjentem preferencyjnych pożyczek na obronność. Pula pieniędzy w programie SAFE to 150 miliardów euro. Liczymy na kwotę około 120 milionów złotych, powiedział nam wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodał, że złożyliśmy wnioski dotyczące budowy armatohaubic, wyrzutni przeciwlotniczych i bojowych wozów piechoty. Kraby, borsuki, pioruny, w przyszłości moskity, piraty. To są tylko jedne z elementów polskiego uzbrojenia, które mogą być polskim produktem eksportowym. Kupujmy w Ameryce to, czego nie możemy wyprodukować. Nie wyprodukujemy nowych myśliwców, ale to, co jest polską specjalnością, czyli na przykład wojska pancerne, czyli właśnie kraby, albo bojowe wozy piechoty, jak borsuki, to jest dzisiaj dla nas ogromna szansa, bo my robimy te produkty na poziomie światowym. Polska złożyła też wnioski o dofinansowanie budowy fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią związanych z Tarczą Wschód. Umowa handlowa o wolnym handlu Unii z krajami Ameryki Południowej w środę na stole, dzień później w Brukseli wizyta polskiego ministra rolnictwa. Nasza brukselska korespondentka ustaliła, że umowę z państwami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem w przyszłym tygodniu przyjmą komisarze i przekażą państwom członkowskim do akceptacji. Umowa wzbudza emocje i kontrowersje w Unii. Polska i Francja najgłośniej przeciwko niej protestowały. Zgłaszały obawy, że tania żywność z Ameryki Południowej zaleje europejskie rynki i będzie zagrożeniem dla konkurencyjności unijnego rolnictwa. Wątpliwości zgłaszały też m.in. Irlandia czy Holandia. Padały pytania o rekompensaty dla rolników i skuteczność zabezpieczeń w postaci limitów importowych. Między innymi o tym ma rozmawiać w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski w czwartek z komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo Christophem Hansenem, ale mimo głosów sprzeciwu do tej pory nie było mniejszości blokującej. Większość krajów uważa, że Unia musi szukać rynków zbytu i że ta umowa to szansa dla firm z sektora przemysłowego na współpracę z krajami Mercosuru, obecnie niemożliwą z powodu wysokich ceł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem Westerplatte, otwarcie nowej wystawy czasowej i wstęp za złotówkę. Taki program Muzeum II Wojny Światowej przygotowało na jutro. 1 września mija 86. rocznica ataku Niemiec na Polskę. O 10.00 wernisaż wystawy Ziemia nie gubi, poświęconej jeńcom cywilnym, którzy sprzątali teren po bitwie o Westerplatte. Archeolog Filip Kuczma mówi, że w ubiegłym roku podczas badań znaleziono szczątki 4 jeńców. To nie jest tylko miejsce heroicznej obrony garstki polskich żołnierzy, ale również miejsce martyrologii Polaków z Pomorza, którzy tutaj byli zapędzeni, w bardzo zły sposób traktowani, głodzeni, a część została tutaj po prostu fizycznie wyeliminowana, zgładzona przez Niemców i myślę, że na tego typu odkrycia możemy natknąć się w przyszłych latach. W związku z tym odkryciem zapadła decyzja, aby o tej historii szerzej opowiedzieć. Wystawę będą mogły obejrzeć osoby, które skończyły 16 lat. Deszcz i gęste chmury, tak Tatry żegnają turystów. W ostatni dzień wakacji na górskie wycieczki zdecydowało się niewiele osób. Tatrzańskie szlaki są mokre, niski pułap chmur ogranicza widoczność, znacznie spadła temperatura. W zakopiańskich Kuźnicach przy kolejce na Kasprowych Wierch był Paweł Pawlica. Na szlaki wyruszyli ci najbardziej zdeterminowani, żeby wykorzystać ostatnie chwile wypoczynku. Przed dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch tłumów nie widać. Więcej osób wybrało krótkie spacery lub wcześniejszy powrót do domu. Niestety pogoda nie dopisała, chociaż pogoda ducha jak najbardziej.

ty podlany, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, a ostatni dzień wakacji najlepiej spędzić to jak? No jak, Barbara? No na zakupach w Media Expert przecież. Kupuj taniej w niedzielę handlową w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż jeszcze wakacyjny dzień dobry, 10 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dziś ostatni dzień sierpnia, jutro wracamy do szkoły. Oczywiście tu chodzi o nasze dzieci, ale jakby nie było, my rodzice również. Tymczasem jeszcze w wakacyjnych nastrojach kłaniamy się. Rej. Norbert Michalak. I Dariusz Urbanowicz. Na początek trzeciej strony medalu koszykówka i Mistrzostwa Europy. Mamy własnego Jordana, mamy 100% zwycięstw w Katowicach. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. A potem omówimy europejskie puchary i powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski. Do kadry autorstwa Jana Urbana wracają Robert Lewandowski i Kamil Grosicki. Pytanie po co, skoro widać, że najpierw jeden odchodzi, potem drugi rezygnuje, trzeci teraz wraca i co to daje, skoro bez sensu jest pokazywanie tego przed kibicami, że o, przyniesiemy lewego i będzie wszystko fajnie. Trzeba szukać młodzieży, oni są już wypaleni moim zdaniem. Bardzo dobra wiadomość, że Lewandowski wraca do kadry, z tego względu, że pomimo tego, że dopiero co wraca po kontuzji, to jednak jest to zawodnik niezastąpiony dla naszej reprezentacji. Patrząc na naszych obecnych napastników, nie uważam, że jesteśmy w stanie tego zawodnika odstawić od kadry. A co Państwo myślą o powrocie Lewego i Grosika? Czekamy na Państwa opinię. Numer telefonu bez zmian 22 7 3. Co słychać ciekawego w Żużelku, czy też na Żużelku? Bartosz Zmarzlik wczoraj drugi we Wrocławiu, ale już ma tylko 3 punkty w generalce nad wiceliderem Kangurem Körcem. Bardzo mocno na tym jakby pracuję i chcę dużo radości polskim kibicom przynosić. Ja już wygrałem 29 razy, więc nadal jestem głodny i jeszcze jakby nadal jestem młody. Smacznego, panie Bartoszu. 6. tytuł wisi w powietrzu. Sobie też życzymy smacznego, być może na tak zwanej trzeciej połowie, to taki rugby spirit. Trzecia połowa rugby, no to ona właśnie przyszła z Francji. Cała otoczka tego, że na przykład mecze są w niedzielę zawsze o 15, do klubu się przychodzi o 10 i wychodzi się z klubu dopiero około 20, nawet 21, a czasami nawet później po paru piwach. Po trzeciej połowie meczu rugbowego rozprowadzi nas mistrz Polski Jędrzej Nowicki z siedleckiej Pogoni. Sprawdzimy też, co słychać na siatkarskich parkietach, męskim Memoriale Wagnera oraz, a przede wszystkim oczywiście na żeńskich mistrzostwach świata. Paulina Damaskę po meczu o ćwierćfinał. Ten powrót, który zrobiłyśmy, jest na plus. Takiego powrotu jak ten nocny w Nowym Jorku Igi Świątek w meczu z Kalińską to nawet nasze siatkarki nie uskuteczniły. Niestety za wielkosztemową burtą turniejową z powodu kontuzji Kamil Majchrzak. W studiu odwiedzi nas nasz nowy nabytek panczynowy Władek Semiruny. Władek po polsku. Tak. No coś jeszcze? Tak, zapowiemy przyszłotygodniowe zawody Ironman Poznań, a także zajrzymy w góry najwyższe na wyprawę Jędrka Bargiela Everest Ski Challenge. A teraz przechodzimy do aktualności sportowych, bo takiego intensywnego weekendu dawno nie było, ale po kolei w tej chwili dosłownie w trakcie tego serwisu Jonas Vingegaard wygrał dzisiejszy etap, to etap 9 Vuelta España, 13-kilometrowy podjazd na sam koniec. Bardzo długo uciekał Michał Kwiatkowski, no ale ta ucieczka nie powiodła się na tyle, by dojechała do mety. Thorsten Tren pozostaje liderem. Iga Świątek jest już w 4. rundzie US Open. W Nowym Jorku Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6-6-4. Uf, co to był za mecz. Kolejną rywalką Świątek będzie inna Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Ciekawie zapowiadają się dzisiejsze mecze piłkarskiej ekstraklasy. Grają pucharowicze o 17.30

Dzień dobry. No, bardzo cię proszę, tutaj dzisiaj bez kroków, bez podwójnej i wszystkie celne rzuty, bo gramy wieczorem z Islandią, no ale jeszcze dwa słowa o tym, co się działo wczoraj w spotku. Mamy 100% zwycięstw. Czy reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy już idzie po mistrza? No, po mistrza to jeszcze troszeczkę, jeszcze daleka droga. Trzeba najpierw wyjść z tej katowickiej grupy, dotrzeć do Rygi i tam wygrać 4 spotkania. No, łatwizna, prawda? A już tak zupełnie serio, no to najważniejsze jest, myślę, to, że udało się dobrze zacząć ten turniej, bo zresztą nauczony jestem tym doświadczeniem piłkarskim już, że jak w pierwszym meczu nie idzie, no to drugi jest o wszystko, trzeci o honor i do widzenia. A tutaj panowie koszykarze spisali się na medal. Fantastyczne spotkanie w czwartek ze Słoweńcami. A z jednak Luką na medal. Donciciem. Dobrze, dobrze. A jednak na medal, tak jest. No czekamy. Czekamy na ten medal już wiele, wiele lat. Choć ostatnio było blisko, 4. miejsce. 3 lata temu na Eurobaskecie otarliśmy się o to podium, ale no czekamy już bardzo długo, by nawiązać do wielkich sukcesów, chociażby wspaniałej drużyny pana trenera Witolda Zagórskiego. No ale do niej nam na pewno bardzo daleko. Ważne było to, żeby dobrze zacząć turniej, bo Luka Doncic i Słowenia na rozkładzie już w pierwszym spotkaniu. A Doncic, no może nie wyłączony z gry, natomiast no, ograniczony bardzo mocno, bo mógł punktów zdobyć i z 50 i z 60, on tak potrafi, zatrzymał się na 30 kilku i to pozwoliło nam wygrać, bo inni Słoweńcy, jego koledzy z drużyny, no nie dowieźli tematu, a nasi byli fantastyczni. Ja przyznam się szczerze, z meczów koszykarskich, które oglądałem na żywo, to było najlepsze spotkanie naszej reprezentacji, jakie ja widziałem. Naprawdę to było coś nieprawdopodobnego, jeszcze ten doping w katowickim spotku, który jest niesamowity. Ci siatkarscy kibice doskonale go znają, koszykarscy nieco mniej, ale również, natomiast no, atmosfera jest nieprawdopodobna, Spodek odlatuje w kosmos, można powiedzieć. No a wczoraj to spotkanie z Izraelem, no ja nawet zapytałem po meczu trenera Igora Miliczycia, wyśmiał mnie po tym pytaniu, czy oni to zrobili specjalnie, bo przecież tak gładko szło, jak w pierwszym meczu, nagle w tej trzeciej kwarcie stracili kontrolę nad meczem po to, żeby w ostatniej akcji właściwie wygrać. No oczywiście zamierzone to nie było, ale troszeczkę nerwowo się zrobiło. Ostatecznie Izrael także pokonany 66-64, a zatem mamy już pokonaną mocną europejską drużynę z gwiazdą ligi NBA. Mamy już pokonany Izrael w dramatycznych okolicznościach, więc ten zespół buduje się, buduje z każdym meczem. No to posłuchajmy, co po wczorajszym spotkaniu powiedział trener Igor Miliczyć, który odetchnął z ulgą. To jest koszykówka i koszykówka doprowadza do jednego rzutu, a dzisiaj ten rzut i trochę szczęścia było po naszej stronie. No ale my mamy własnego Jordana, to chyba z nim to możemy podbić świat, nie tylko Jaki Europę. Jaki kraj, taki Jordan, można powiedzieć, ale tak, mamy Jordana, jest to Jordan Lloyd, naturalizowany Amerykanin, który z Polską nie ma kompletnie nic wspólnego, no ale tak to już w koszykówce jest, że jednego zawodnika sobie można znaturalizować. No i my postawiliśmy na Jordana Lloyda, no to nie jest byle kto, to jest mistrz NBA z 2019 roku, no nie zdarza się to zbyt często, że człowiek, który ma ten słynny pierścień za mistrzostwo NBA w domu, choć on akurat z tego, co słyszałem, trzyma go w jakimś sejfie w banku, w skrytce bankowej, no to mamy takiego zawodnika w kadrze i ta jakość jest widoczna na parkiecie. To, co ten człowiek robi na boisku, to jest coś nieprawdopodobnego. 32 punkty w meczu ze Słowenią, wczoraj 27 punktów. Jeśli zliczymy wszystkie jego punkty w tym turnieju, to jest 1/3 wszystkich punktów reprezentacji Polski. Do tego te celne rzuty za 3 punkty, do tego te asysty, podania, rozprowadzanie gry. No jakość nieprawdopodobna i coś mi się wydaje, że 10-20% każdy zawodnik reprezentacji Polski zyskuje właśnie wtedy, kiedy na boisku jest Jordan Lloyd. Tomasz Gielo przyznał, że Lloyd odgrywa już teraz ważną rolę w drużynie, a do tego jest po prostu ciekawym gościem. Jordan trafi niesamowite rzuty. Każdego dnia nas zadziwia coraz bardziej. Nawet kiedy już nam się wydaje, że wiemy wszystko na jego temat, to on sam nas zadziwia. Mateusz Ponitka też uskrzydlony, co? Oj, też. 23 punkty w meczu ze Słowenią, 16 w meczu z Izraelem. Wczoraj double-double zresztą, bo dołożył do tego 11 zbiórek. Nieprawdopodobny kapitan. Ja trochę z zazdrością, jako ten człowiek, który się przede wszystkim zajmuje piłką nożną, spoglądam na Ponitkę. No chciałbym, żeby Robert Lewandowski miał taki wpływ na zespół, jak właśnie ma Mateusz Ponitka. To jest coś nieprawdopodobnego, jaką aurę roztacza wokół siebie ten zawodnik. To przecież już od tylu lat. Jeśli zliczymy z kolei punkty Lloyda i Ponitki, no to jest ponad połowa wszystkich punktów naszej reprezentacji. Panowie wykonują naprawdę doskonałą robotę i ten duet może i nawet przejdzie do historii. Zapamiętamy go na długo, miejmy nadzieję, po tym turnieju. A jeśli już o naszym kapitanie mowa, to Mateusz Ponitka przed tym dzisiejszym meczem z Islandią mówi tak. Ten mecz jest dla nas praktycznie najważniejszy w tym turnieju obecnie i ten mecz może nas ustawić na wyjście z grupy z dobrego miejsca. No i właśnie taki jest cel, z dobrego miejsca, czyli z jakiego? Może z pierwszego, ale musielibyśmy pokonać Francję. Drugie miejsce jak najbardziej w naszym zasięgu, bo jeśli dziś wygramy z Islandią, będziemy mieć komplet 3 zwycięstw i przed nami jeszcze będzie spotkanie z Belgią. Natomiast no niestety trafiamy na grupę C, bardzo trudną grupę, więc bez względu na to, z którego miejsca wyjdziemy, w 1/8 finału trafimy na jakiś, no niesamowicie silny europejski zespół. Ale na razie róbmy swoje, przed nami tylko i wyłącznie mecz z Islandią, tylko to się liczy i oby dziś wieczorem katowicki Spodek znów odleciał, a my będziemy się cieszyć z awansu do 1/8 finału. Dziękuję bardzo, Filip Jastrzębski. Mecz z Islandią o 20:30. Tymczasem Francja gra z Izraelem 24-19. Wcześniej Słowenia rozprawiła się z Belgią 86-69. Teraz będzie piłka nożna, to za chwilę po piosence. Jest Janek Kołucki z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchuję się i siedzę cichutko, ale do czasu. Właśnie. Będziemy mówić między innymi o powołaniach do kadry, o wielkich powrotach, no i zastanowimy się, kto będzie pił whisky ze słoika. Trójek państwo do nas dzwonią w sprawie powołań Jana Urbana. Ja panu Janowi Urbanowi źle nie życzę, ale jak zaczyna od brania emerytów, a Grosik, to nie to jest pomyłka. Co ten człowiek zrobi? W pogoni chodzi i w reprezentacji trzeba grać. To u nas nie ma piłkarzy, żeby grali? Właśnie od razu to pytanie zadajemy Jankowi Kałuckiemu, Kanał Plus Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy emerytów powoływać do tej reprezentacji faktycznie? Ale to w takim razie Roberta Lewandowskiego też nie powinniśmy powoływać, bo też no, ale formalnie nie jest emerytem. Emerytem jest Wojtek Szczęsny. Nie, rozumiem o co chodzi. Ja myślę, że tutaj po pierwsze jest trochę takie prawo inżyniera Mamonia, że lubimy melodie, które bardzo dobrze znamy. Jest to pewne nowe otwarcie reprezentacji Polski i wydaje mi się, że Jan Urban, który stoi przed naprawdę kosmicznie trudnym zadaniem, bo pokonanie, czy w ogóle wyszarpanie remisu w meczu z Holandią, to będzie nie lada wyczyna. Trzeba jeszcze wygrać spotkanie z Finlandią, które jest kluczowe dla tych kwalifikacji. Więc pewnie klucz był taki, żeby zrobić jakieś najbardziej cieplarniane warunki dla Roberta Lewandowskiego, bo on tutaj będzie na pewno taką osobą absolutnie kluczową. Druga sprawa, nasza reprezentacja, mam wrażenie, trochę cierpi, jest deficyt takich mocnych osobowości, a jednak Kamil Grosicki jest osobowością. Co by tu o nim nie mówić, co by tam... No, wciąż jest bardzo skuteczny w Ekstraklasie. I właśnie trzecia sprawa, no nie człapie w Pogoni Szczecin. No ma naprawdę... Też mi się tak wydawało. Tak. To jest jednak lider Pogoni Szczecin. Oczywiście w tym sezonie Ekstraklasy... Messi też człapie jak trzeba. No. Może więcej czasu troszeczkę na restytucję potrzebuje. Może troszeczkę. Oczywiście tu się z jednym może takim wątkiem tego telefonu zgodzę, że rzeczywiście na tym etapie Ekstraklasy możemy znaleźć lepszych skrzydłowych, chociażby Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok. A chociaż tutaj wrócę, no to są tak piekielnie ważne mecze, że wydaje mi się, że nie powinniśmy... To nie jest czas na eksperymenty, bo jeśli tak zobaczymy na skład reprezentacji Polski, to możemy być spokojni o obsadę bramki i o prawą obronę, gdzie tam jest Mati Kasz. Nie mamy lewej obrony, nie mamy środka, nie mamy skrzydeł, nie mamy kreacji, a jeżeli chodzi o atak, to też musimy się podpierać ledwo co kontuzjowanym Robertem Lewandowskim. Więc tutaj nie ma czasu na eksperymenty, trzeba brać takich piłkarzy, jakich mamy. Trzeba dzwonić. No tak, to już, ale to już mówił, były selekcjonery, że rzeczywiście trzeba dzwonić. Ja też to patrzę na te powołania Jana Urbana, no nie będę rozdzierał szat na lewo i prawo, że będą mi guziki strzelać na wszystkie strony. To są powołania, wydaje mi się, dość oczywiste, mało zaskakujące. No pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu na liście powołanych był Hubert Matynia czy Rafał Kosznik. No tutaj akurat takich sensacyjnych nazwisk nie ma, więc jeżeli to są ludzie, którzy mogą sprawić, że Jan Urban będzie się czuł swobodnie, to mi wypada tylko usiąść spokojnie i popatrzeć na ostatnie wyniki. To czego ty się spodziewasz po tej kadrze Jana Urbana? Przede wszystkim spokoju i takiego powrotu do normalności, bo chyba tego najbardziej brakowało. No, ta cała historia z zresztą pożegnaniem Kamila Grosickiego, afera opaskowa czy kapitańska, no tego było tak dużo, że nawet moi znajomi, którzy żywo interesują się futbolem, byli już trochę zmęczeni reprezentacją Polski, więc mi się wydaje, że przede wszystkim spokoju, ale jeżeli pytasz o wyniki tych najbliższych spotkań, to ja trochę drżę jednak. Nie jestem jakimś super hurra optymistą. Jeżeli będą 3 punkty, będzie znakomicie, a jeżeli będzie coś ponad to, no to tylko naprawdę wstać i bić brawa na stojąco. O wyniki oczywiście to masz rację, bo ja też mocno drżę, ale chodzi mi tutaj o kształt tej reprezentacji, że chciałbym w końcu coś zobaczyć. No, jeżeli chodzi o kształt reprezentacji Polski, to najprawdopodobniej... Musimy poczekać jeszcze, oczywiście. Musimy poczekać, ale 4 obrońców, bo zawsze Jan Urban gra 4 obrońców. Tutaj nie będzie żadnych tych nowych, modnych ustawień z 3 środkowych obrońców i 2 wahadłowymi, więc tutaj na pewno będzie czwórka z tyłu. No, ja jestem, zastanawiam się, jak będzie wyglądał środek, bo z tą kreacją my mamy potężny problem. Piotr Zieliński nie gra, albo przynajmniej nie na tyle, na ile byśmy tego oczekiwali. W ataku, no oczywiście Robert Lewandowski, który wrócił. I tutaj też jest zasługa Jana Urbana, że jednak zdołał pogodzić te wszystkie strony, że jednak Robert przyleci do Warszawy na zgrupowanie. No dobrze, to może trochę jesteśmy spokojniejsi o kadrę. Dajmy szansę Janowi Urbanowi, to jest najważniejsze. Zaufajmy mu, bo no, to on jest selekcjonerem i trzeba po prostu no wierzyć tak, w to, oczywiście że to jest ktoś, kto są, są wtedy jeszcze debaty na temat bramkarza, dlaczego nie ma Marcina Bułki, aczkolwiek to są, wydaje mi się, że to jest już tradycja, że zawsze dyskutujemy na temat, kto powinien być drugim albo trzecim bramkarzem, bo no, obsada bramki jest akurat, tak jak wspomniałem, jasna. Mnie jakby też ten brak powołania nie zaskakuje, no Jan Urban woli zamiast piłkarza, który gra na Bliskim Wschodzie, piłkarza, który gra w Bundeslidze i to jest dla mnie jakoś logiczne i nie dziwi mnie po prostu. Długo czeka Grabara, przepraszam. No dobrze, puchary europejskie. Wszystkie nasze zespoły zameldowały się w Lidze Konferencji Europy. No i tak się zastanawiam. Liga Konferencji Polski już niektórzy mówią nawet. Trzecia Liga Mistrzów. Jest o czym rozmawiać? Jest oczywiście o czym rozmawiać. Tutaj przy Łazienkowskiej ostatnio, no niewiarygodna dramaturgia. No to jest niewiarygodna dramaturgia, aczkolwiek jak przypomnę sobie poprzednie mecze Legii Warszawa w europejskich pucharach, to jakoś mnie to nie zaskakuje. Zaskakuje mnie jednak jakaś potworna niefrasobliwość gry w obronie Legii Warszawa. Tym bardziej, że trener Jordanescu zawsze stawia na taką żelazną obronę. Mówi, że on jest owładnięty tą grę w defensywie, że on woli wygrać 1-0 niż 5-4. A tutaj no, są to czasami no, takie dość kompromitujące. Były dość kompromitujące błędy, no ale jest ten awans Legii, bo trzeba też to jasno podkreślić, że gdyby Legia nie awansowała do fazy ligowej, to by była w potwornych tarapatach, bo w budżecie Legii jest wpisana gra w fazie ligowej europejskich pucharów i gdyby tego nie było, to no to jest, jeżeli byśmy mieli zilustrować, że coś wisi na włosku, no to myślę, wydaje, że to naprawdę wisiało na włosku. A co budżetował Lech sobie? Ligę Mistrzów, Ligę Europy czy Ligę Konferencji? No ja chyba Lech niczego nie budżetował, na szczęście, aczkolwiek to też, można powiedzieć, taki chichot losu, bo kiedy Lech zdobył Mistrzostwo Polski w 2015 roku, no to potem nie wyszła ta przygoda w europejskich pucharach i było zwalanie na to, że skład był przebudowany. Potem przyszło następne Mistrzostwo Polski dla Lecha, no ale była sytuacja z Maciejem Skorżą, który opuścił i też. I w tym roku, kiedy Lech zdobył to Mistrzostwo Polski, to prezes Rutkowski powiedział, teraz mamy wszystko. Mamy skład, mamy świetnego trenera, mamy akademię, mamy struktury. No i futbolowi bogowie powiedzieli, no to figa z makiem, to będzie kontuzjowany ten i się niestety nie udało. Ale mimo wszystko nie ma co też wyrywać włosów z głowy. Naprawdę gra w Lidze Konferencji Europy to jest super przygoda. Jak ja sobie przypomnę, jak Ligę Konferencji Europy wygrała Roma, wielki klub, czy Chelsea, też, no Chelsea. No tak, ale też widzimy, kto awansował do Ligi Europy na przykład, tak. więc jakby... Wiesz co, też tak, mam ale... poczucie, że gdzieś tam przynajmniej jeden klub mógł wylądować w Lidze Europy. Z jednej strony tak, bo to albo nawet Lidze Mistrzów. Bo to jest, taka statystyka, że z 24 czołowych federacji tylko Polska nie ma przedstawiciela w Lidze Mistrzów albo w Lidze Europy, ale no, z drugiej strony... tam w jakimś regulaminie. Tak. Ale wiesz, panowie, to nie jest tak, że Liga Konferencji akurat pasuje do naszych zespołów? Właśnie chciałem to powiedzieć, że po pierwsze pasuje do naszych zespołów, a po drugie ja wolę, tutaj może się narażę słuchaczom, ale jestem gotowy na telefony, więc proszę śmiało dzwonić. Ja wolę jednak taki harmonijny rozwój, gdzie mamy jedną drużynę w Lidze Europy, w Lidze Konferencji Europy, trzy, które dochodzą dalej, ten punkty w rankingu się nabijają, niż Kajrat Aumaty, który awansuje raz na 10 lat i potem go nie będzie. To jest jednak taka naprawdę jedna przygoda, która absolutnie niczego nie wniesie ani do futbolu, ani do rozwoju tego klubu, więc ja wolę naprawdę taką harmonijny rozwój. Wydaje mi się, że Bodo Glimt tu jest taki przykład, gdzie możemy czerpać garściami. No klub, który z północy Norwegii, swoją drogą arcyciekawa historia, jak północ Norwegii była dyskryminowana przez resztę kraju, ale to jest na inną okazję. I na początku się awansowali do półfinału Ligi Europy, odpadli z Tottenhamem, a teraz grają w Lidze Mistrzów i to jest klub, który naprawdę może coś zdziałać. Na pewno więcej niż Kairat, który no okej, przyjedzie Real Madryt 12 godzin lotem z Madrytu do chyba 7 tysięcy kilometrów. Tak. To jest chyba 300 kilometrów od granicy z Chinami, więc naprawdę niesamowita historia, ale mówię, to jest historia bardziej ciekawostkowa niż taka, która coś wniesie fajnego futbolowego piłkarskiego. Bardzo dziękujemy. Jan Kałucki, Kanał Plus Sport. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wywołałeś zachętę do dzwonienia. 2273. Czekamy na Państwa telefony. Zaczęły się już dzisiejsze mecze Ekstra Klasy. Mamy zmianę wyniku bardzo szybko w Poznaniu. Lech przegrywa z Widzewem Łódź 0-1. Jagiellonia, Lechia wciąż 0-0. No a teraz o sporcie, który również w naszym kraju jest bardzo pasjonujący, bo we Wrocławiu odbyła się przedostatnia runda Grand Prix na żużlu. Wygrał Brady Kurz. Australijczyk we Wrocławiu w wielkim finale wyprzedził Bartosza z Marzlika. Na rundę przed końcem Polak ma 3 punkty przewagi przed Kurcem. Walka w Wojens za 2 tygodnie. Zapowiada się więc pasjonująco. Nie mniej pasjonująco było wczoraj w stolicy Dolnego Śląska. Adam Malecki. Na Rafał Lewicki, ekspert żużlowy, Eurosportu oczywiście. Nie wiem, jak to zrobił Brady, że go pokonał, tym bardziej dla niego też duży szacunek, natomiast Bartek zrobił wszystko bardzo dobrze i ciągle to on jest liderem. To jest ciągle wszystko w Bartka rękach, nie Brady'ego. On może wygrać, Bartkowi wystarczą 18 punktów, czyli drugie miejsce, i żeby zachować przewagę. Ściskam za to mocno kciuki, bo on pisze tą historię już od wielu, wielu lat, ciągnie polski żużel. Za chwilę, miejmy nadzieję, będziemy się cieszyć z tego, że wyrówna rekord Rickardsona i Maugera, legendarnych żużlowców, i tak naprawdę to, w jaki sposób wychodzi z różnych opresji, pokazuje, no to dzięki niemu mieliśmy znowu wielki żużlowy spektakl we Wrocławiu do ostatniego momentu, praktycznie do ostatniego okrążenia. Trafił na Brady'ego, który również jest w życiowej, w niesamowitej formie. Oglądać to, to jest esencja Speedwaya. Widzieliśmy walkę na centymetry, ale bardzo fair. Za dwa tygodnie deser. Maciek, jak wrócić do Grand Prix, pojechać znowu tutaj we Wrocławiu, gdzie zresztą wygrywałeś przecież? No tak, tak, bardzo fajne uczucie. Zawsze tutaj lubię prezentować się przed swoimi kibicami. Tym bardziej przy takich zawodach, jakimi są Grand Prix. No szkoda, że niestety dzisiaj nie mogłem pościgać się na tyle, ile bym chciał, więc słodko-gorzki wieczór. Brady Kearns wygrał, cnął się tam z Bartkiem. Jak ty postrzegasz tę walkę? No tak, jak najbardziej. Mam okazję na co dzień tutaj obserwować Brady'ego. W końcu jest ktoś, kto Bartkowi może tutaj delikatnie zagrozić. Chociaż ja wiem, że Bartek tego tak łatwo tutaj nie odpuści. Niech wygra lepszy, świetnie jadą jeden i drugi. Jaki jest Brady Kearns? Bardzo zabawny, z dobrym poczuciem humoru, uśmiechnięty, sympatyczny gość. Pora na mistrzostwa świata, 9-5, proszę Państwa, Oczywiście, że tak, no każdy na to pracuje przede wszystkim. Ja owszem, bardzo mocno na tym jakby pracuję i jakby chcę dużo radości polskim kibicom przynosić. Ja już wygrałem 29 razy, więc a nadal jestem głodny i jeszcze jakby nadal jestem młody. Zdecydowanie się na pewno czuję mega dobrze w tym roku, na pewno dużo, dużo lepiej niż ostatnie rok, dwa. Chodzi tu o prędkość, o podejście do zawodów, o starty i tak dalej, więc i no co, jeszcze jedna runda do końca. Będziemy się ścigać. Bartek, a teraz jako mistrz, powiedz, pięciokrotny mistrz świata, bo często się mówi, że najtrudniej to utrzymać się na topie, na szczycie. Na szczyt można wejść, ale potem utrzymać się przez lata, to jest najtrudniejsze. Czy możesz to potwierdzić? Zdecydowanie tak i jakby ja to doświadczam. Ale zarazem się bardzo z tego cieszę, że jakoś wychodzę z tego. Daję radę. Kocham to, kocham motocykle, kocham się ścigać i cały czas tym jestem. Zrobiłeś też ogromny postęp jako człowiek, jako osoba, która też działa z mediami, jak rozmawia, jak sprzedajesz swoje myśli. Też się rozwijasz pod tym względem, też to czujesz? Miło mi to słyszeć. Zawsze jakby chciałbym, żeby ten przekaz był prawidłowy i dobry. Staram się zawsze mówić prosto z serca i tak jak jest, bez uwijania w jakąś bawełnę. Wolę się ścigać mimo wszystko. A do jakiego stopnia dopełnieniem tego wszystkiego jest rodzina? Że już wiesz, że to jest to, co ci daje dodatkowego powera? Zdecydowanie, no. Podejście też do różnych rzeczy, gdy są dzieci, się zmieniły. Daje to olbrzymiego kopa. Bardzo im dziękuję, bo bardzo mocno ich kocham i chciałbym, żeby widzieli, że tata wygrywa. A trochę cię zaskakuje Kearns tym, jak wyskoczył, jak trzyma tę formę, jak potrafi ci stawić czoła? Naprawdę idzie mega dobry sezon i trzeba mu tu pogratulować bez dwóch zdań. I fajny rzucił challenge, jakby myślę, że wszystkim nam dobrze się to ogląda. Huge congratulations, another win. Wielkie gratulacje, kolejna wygrana, wielka wygrana. Jakie są twoje odczucia? Crazy. It's been so nice to. To naprawdę szalone. To tak piękne móc wygrać we Wrocławiu. Otrzymałem tak fantastyczne wsparcie od kibiców. Przecież nie jestem nawet Polakiem. To piękna wygrana. Tell me the secret. Czy możesz nam zdradzić sekret swojego sukcesu? To coś, co wydobywasz z siebie za każdym razem, kiedy wyjeżdżasz na tor? If I knew the secret, then I would. Jeśli byłby taki sekret, to użyłbym go już dawno temu. Should be something. Coś musi być. My team is the secret. To mój zespół jest sekretem. You are enjoying it? Czy ty się dobrze bawisz jeżdżąc, czy też towarzyszy ci jakiś stres? Trying not to. I think the. Staram się nie stresować, a moim celem na ten sezon była dobra zabawa. I myślę, że kiedy dobrze się bawię na torze, to lepiej jeżdżę. A najlepiej się bawię, kiedy wygrywam. Enjoy it. I only enjoy winning. And what is the part of your... A czym jest twoja australijska dusza? To coś, co wydobywasz z siebie za każdym razem, kiedy wyjeżdżasz na tor i z czego jesteś dumny? I think we never give up. Everyone. Myślę, że my się nigdy nie poddajemy. Każdy australijski żużlowiec to ma. Does it mean to you to... A co dzisiaj dla ciebie znaczyło móc jeździć przed twoją mamą? Twoi rodzice są tutaj, prawda? Yeah, both of my parents were here and... Tak, są tutaj. Także moja dziewczyna. I to było naprawdę ważne. Really nice moment, I think. And what about going to Voyens? And... No a co będzie w Voyens? Są trzy punkty różnicy. We'll see what happens in Voyens. Zobaczymy, co się wydarzy w Voyens. A we Wrocławiu był Adam Malecki. A w Poznaniu był gol, nie ma gola, cuda, VAR, wiadomo o co chodzi. Trzecia strona medalu. Wierzyłem, że w nocnej grze z Anną Kalińską Iga odniesie zwycięstwo. I tak się stało. Jestem spokojny o następne spotkanie z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową o ćwierćfinał US Open. Iga również wygra. Czekamy na Państwa telefony 2 2 7 3. Czy to o powołaniach, czy może o tym, co się działo dzisiaj w nocy, bo niewiarygodny wieczór. Odpadła Frank, odpadł przez kontuzję Mike Szak, no i niewiarygodny mecz zagrała Iga Świątek. No i teraz zapraszam na relację Janka Pachlowskiego. Rozpoczniemy od Kamila Majchrzaka, bo nasz tenisista przeżył osobistą tragedię, która także poruszyła polskich kibiców. Polak po pół godzinie gry ze względu na kontuzję żeber musiał oddać walkowerem mecz ze Szwajcarem Leandro Riedim. Pierwsze trzy gamy wygrał nasz tenisista, już jednak przy serwisie miał problem ze względu na ból w żebrach. Niedyspozycję zaczął wykorzystywać rywal, zwyciężył w kolejnych pięciu gemach i wówczas mecz się zakończył. Majchrzak miał szansę na życiowy wynik do wymiarku. W mediach społecznościowych nasz tenisista napisał: cześć wszystkim. Krótka aktualizacja. Naderwałem mięsień międzyżebrowy. Gra w US Open wymaga od nas zawodników dawania z siebie wszystkiego, a to po prostu nie było możliwe. Starałem się, ale ból był zbyt silny, poinformował Kamil Majchrzak. And every moment is history. Give her what she deserves, New York. The US Open. Spectacular awaits. Nie zawiodła Iga Świątek. Rozegrała ona wręcz kosmiczny mecz z Anną Kalińską. Przed spotkaniem nasza tenisistka tak charakteryzowała swoją rywalkę. To wszystko potwierdziło się na korcie. Spodziewam się trudnego meczu. Moja przeciwniczka lubi grać na twardych nawierzchniach. Interesowałam się tutaj w Nowym Jorku wcześniej meczami, bo spodziewałam się, że zagramy przeciwko sobie. Przygotowuję się taktycznie jak do każdego innego spotkania i będę gotowa. Moja przeciwniczka potrafi uderzać bardzo płasko, lubi być proaktywna i agresywna w swojej grze od początku, od pierwszej piłki. To był bardzo trudny mecz dla Igi. Nasza tenisistka w pierwszym secie przegrywała w gemach już 1-5. Zdołała jednak wybronić 4 piłki setowe i w tiebreaku wygrać do 2. W drugiej odsłonie przełom nastąpił w 9 gemie. Polka przełamała rywalkę, a następnie wykorzystała własne podanie i wygrała cały pojedynek. Oczywiście od początku nie było to dla mnie łatwe spotkanie. Cieszę się, że udało mi się poprawić pewne elementy, aby skutecznie odrabiać straty. Wcześniej popełniałam błędy, ale Anna w tym czasie grała też bardzo dobrze. Podkreślam, jestem szczęśliwa, że wróciłam i umiałam skutecznie rozwiązać problemy, które się pojawiły, mówiła po meczu Iga Świątek. Profesor Iga Świątek przetrwała wieczór pełen wyzwań w świetle Jupiterów stadionu imienia Artura Esza. Podsumował dokonania Polki słynny John McEnroe. W czwartej rundzie w poniedziałek nasza zawodniczka zagra z inną Rosjanką, rozstawioną z 13 Jekateriną Aleksandrową. And every moment is history. Give her what she deserves, New York. The US Open. Spectacular awaits. W trzeciej rundzie Magdalena Frank z całych sił walczyła z faworyzowaną Amerykanką, faworytką gospodarzy rozstawioną z trójką Coco Gauff. Były momenty, kiedy Polka potrafiła uporządkować grę i tak jak w pierwszym secie odrobić stratę 3 gemów. W kluczowych momentach rywalka była jednak bezlitosna. Wygrała do 3-1. Dla mnie bardzo ważnym aspektem jest to, aby pamiętać, co w każdym spotkaniu mogę robić dobrze. Teraz wiem, że w pojedynku z Magdą kilka razy powinnam być agresywna. To nie jest łatwe grać przeciwko takiej zawodniczce, mówiła po meczu Coco Gauff. Dzisiaj w drugiej rundzie rywalizacji deblowych wraz ze swoimi partnerami zagrają Magdalena Fręch i Karol Drzewiecki. Przypominamy Państwu, że w grze podwójnej występuje także Jan Zieliński. A w niedzielę z faworytów na kortach US Open zobaczymy m.in. Jessica Pegule, Carlosa Alcaraza, Nowaka Dżokowicza czy Jelenę Rybakinę. Na koniec ciekawostka. Honey Deuce obchodzi swoje 20. urodziny jako oficjalny koktajl US Open, a ten słodko-kwaśny napój wydaje się być gotowy dołączyć do panteonu drinków kojarzonych z konkretnym wydarzeniem sportowym.